innymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Na zegarach 19, program Trzeci Polskiego Radia, środa, trzeci dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. PiS nie rezygnuje ze specustawy dotyczącej Westerplatte. Trwają prace w Sejmie. Była premier Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Trwają negocjacje w sprawie polskiego komisarza. Do Sosnowca z paszportem w serwisie Trójki również o ciekawej akcji promocyjnej miasta. Projekt specustawy o Westerplatte po poprawkach zgłoszonych w Sejmie trafił z powrotem do komisji. Politycy PiSu podkreślają, że nowe prawo jest potrzebne, żeby godnie upamiętnić miejsce, w którym zaczęła się II wojna światowa. Politycy opozycji mówią o próbie przejęcia przez rząd tego terenu. Tereny na Westerplatte należą do państwa, samorządu i w niewielkim stopniu do właścicieli prywatnych. Specustawa ma to uregulować. Autor zmian, poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński, twierdzi, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz prowadzi w sprawie Westerplatte polityczną grę. Pani prezydent ciągle chce, żeby wycofać projekt ustawy, tak, że ona w tej chwili jest koncyliacyjna. No ale jeszcze dzień przed rozmową z ministrem Sellinem na Komisji Infrastruktury, no, że tak powiem, mówiła o tym, że jesteśmy, działamy metodami stalinowskimi, tak, jak hitlerowcy i tak dalej. No to jak mówić tutaj o jakiejś współpracy? Posłowie opozycji zapowiadają głosowanie przeciwko specustawie. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej tłumaczy dlaczego. To jest działanie przeciwko samorządowi, to jest centralizacja, to jest odbieranie tożsamości lokalnym społecznościom. Zgodnie z zapisami specustawy, grunty na Westerplatte miałyby trafić w zarząd Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Europosłanka PO, była premier Ewa Kopacz, została wybrana wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Polityk uzyskała wymaganą większość w pierwszej turze głosowań. Drugim polskim kandydatem, który może objąć to stanowisko, jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski, który funkcję wiceprzewodniczącego pełnił również w poprzedniej kadencji. Nadal toczą się rozmowy, decyzji jeszcze nie ma. Tak o tece komisarza w Komisji Europejskiej dla Polski mówił w Trójce szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch. To są rozmowy oczywiście w kuluarach. Pan premier negocjuje tę tekę, którą Polska otrzyma. Ale nie może pan zdradzić, którą tekę negocjuje. Wszyscy mówią o energii i klimacie. Na pewno Polska jest zainteresowana tekami tak zwanymi gospodarczymi. To jest priorytet Polski. Unijni przywódcy, przypomnijmy, nominowali wczoraj na szefową Komisji Europejskiej Niemkę Ursulę von der Leyen. Dziś włoski socjalista Dawid Sassoli został wybrany nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Sprawa komornika spod Mławy zostanie ponownie rozpatrzona. Okazuje się, że nie wszystko jest tu oczywiste i jasne. Mężczyzna stracił pracę, gdy 5 lat temu wysłany przez niego asesor zajął i sprzedał ciągnik, który nie należał do dłużnika, a do jego sąsiada. Dziś Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił decyzję Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie o wyrzuceniu komornika z zawodu i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. Mogło dojść do naruszenia procedur przez Komisję Dyscyplinarną, wyjaśnia rzecznik Sądu w Łodzi Paweł Sytor. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej zostało uchylone i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Akta sprawy wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tej sprawy znajdują się w Krajowej Radzie Komorniczej. Właściciel sprzedanego ciągnika złożył skargę na przeprowadzone czynności. Komornik stracił prawo do wykonywania zawodu. Asesor jest oskarżony o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków i grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Do Sosnowca tylko z paszportem. Nie na poważnie, to nowa kampania promocyjna Urzędu Miasta. Wkrótce będzie można odebrać specjalne dokumenty zezwalające na wjazd do stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Mają one nie tylko zachęcać turystów do zwiedzania, a także wyjść naprzeciw stereotypom i żartom krążącym o Sosnowcu. Jest taki most w Sosnowcu, co się tam wjeżdża na kole, a wyjeżdża na rowerze. Poważnie, to przecież są takie żarciki na temat Sosnowca. Dzień dobry, słyszałam, że teraz, żeby jechać do Sosnowca, trzeba mieć paszport. Czy to prawda? Często tak w dyskusjach służy się. Rzecznik prasowy Sosnowca, Rafał Łysy. My postanowiliśmy to wykorzystać właśnie od strony takiej humorystycznej. Dzięki paszportom reklamujemy 10 najfajniejszych miejsc na terenie Sosnowca, które na pewno przyciągną ludzi z naszej aglomeracji. Krąży taki dowcip. jak się nazywa ulubiony samochód ludzi z Sosnowca? Toyota Corolla. Są jakieś historyczne przesłanki. Często jest tak, że dwa ośrodki rywalizowały kiedyś o siedzibę władz na przykład, albo że w jednym z ośrodków był jakiś przemysł i tam było łatwiej o pracę. Socjolog profesor Krzysztof Wielecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast większość z tych animozji to chyba już ma charakter historyczny. Mi się zdarzyło, że akurat byłem ja i był człowiek z Sosnowca i powiedział, że no, wy jesteście ze Śląska, więc się dogadacie. W takich sytuacjach nóżę w kieszeni otwiera, ale to takie przyjacielskie dogryzanie sobie, wbrew temu, co niektórzy twierdzą. Paszport do Sosnowca jest kolorowy, ma hologram, herb miasta na okładce. Na razie wydrukowano 20 tysięcy takich dokumentów, a tematem zajmowała się Paulina Kozion-Bąk. 5 minut po 19. Wiadomości sportowe w Trójce w studiu Jan Kołucki. Bardzo dobre wiadomości z Londynu, gdzie trwa tenisowy wielkoszlemowy turniej na słynnych trawiastych kortach Wimbledonu. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, który wygrał z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6-7, 6-1, 7-6, 6-3. Kolejnym rywalem Polaka będzie albo Serb Nowak Dziokowicz, albo Amerykanin Denis Kudla. To spotkanie rozpocznie się za 30 minut. W kolejnej rundzie jest też Łukasz Kubot, który razem z Marcelo Mero rywalizuje w turnieju deblistów. Polsko-brazylijski duet pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa i reprezentującego Japonię Bena McMahlana 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Smak porażki zaznały niestety nasze siatkarki. Polki w pierwszym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów przegrały z Amerykankami 1-3. Trener Jacek Nawrocki. Jeżeli chodzi o granie, no cóż, dużo rzeczy do poprawienia. Cieszę się, że momentami stawialiśmy opór Stanom Zjednoczonych. Natomiast też pamiętajmy, że obok dwóch dobrych setów były dwa sety, gdzie Amerykanki miały dużą przewagę. Jutro Polki zmierzą się z reprezentantkami Brazylii, a w innym zakończonym dziś meczu Turczynki wygrały z Chinkami 3-1. Na piłkarskich stadionach na razie nic się nie dzieje, ale niemal codziennie otrzymujemy informacje z giełdy transferowej. Ariel Borysiuk nie będzie już grał w Lechii Gdańsk, a Igor Łasicki zasilił szeregi Pogoni Szczecin. Wszystko wskazuje też na to, że w Realu Madryt pozostanie Gareth Bale, który nie zamierza opuszczać zespołu królewskich. Teraz Formuła 1, bo od kilku dni kolportowana jest plotka, że Esteban Ocon zastąpi Roberta Kubicę w teamie Williams jeszcze w tym sezonie. Informację podał jeden z francuskich portali, który dodał, że koncern PKN Orlen chce ograniczyć współpracę z brytyjskim zespołem. Rewelację zdementowała rzecznik prasowa PKN Orlen Joanna Zakrzewska. W kolarskim wyścigu Solidarności i Olimpijczyków zakończył się drugi etap. Wygrał Estończyk Norman Wachtra, który był szybszy od Holendra Jasona van Dalena i Patryka Stosza. Polak został nowym liderem klasyfikacji generalnej i na koniec piłka ręczna plażowa, bo w Starych Jabłonkach odbywają się Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski awansowała do drugiej rundy. Biało-czerwoni pokonali Francuzów i byli lepsi od Czarnogóry. W kolejnej fazie turnieju nasza ekipa zagra w grupie drugiej, gdzie będą występować reprezentacje Węgier, Francji, Chorwacji, Szwajcarii i Ukrainy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro deszcz synoptycy przewidują tylko w regionach północnych. W nocy na termometrach w Jeleniej Górze tylko 17 stopni, w Koszalinie i Gdańsku do 12. Jutro w ciągu dnia w Olsztynie i Suwałkach 16, w Zakopanem, Koszalinie 18, w Łodzi, w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim będzie 20, w Opolu, Katowicach i Krakowie około 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz.

To dobrze, że jest ktoś, kto wie, gdzie to lato sobie poszło. Dzień dobry, mówi Bartosz Gil. W tym tygodniu ponownie zapraszam na program alternatywny w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej. I Know Where the Summer Goes. Z dość wczesnego momentu w karierze zespołu Belen Sebastian to było zadanie z cyklu piosenka tematyczna, urocza, nawet jeśli trochę za bardzo przypominająca The Only Living Boy in New York Simona i Garfunkela. To teraz możemy wrócić do tego, co w programie alternatywnym o tej porze najmniej niespodziewane. La lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus, rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Stereo Lab z 1993 roku. To za to zadanie mające na celu przypomnieć komuś, kto mógł zdążyć zapomnieć, albo może też zwrócić uwagę kogoś, kto nigdy nie miał okazji dowiedzieć, za jakimi muzycznymi perełkami stoi ten zespół. Za miesiąc, za 4 tygodnie z niewielkim układem w niedzielę wieczorem zagrają na OFF Festiwalu w ramach swojej pierwszej od 11 lat trasy koncertowej. W tym tygodniu odpoczywamy w programie alternatywnym od trudów walki o karnety na tę imprezę, ale to oczywiście jeszcze nie powód, żeby odpoczywać od Stereo Lab, którzy, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, którego jeszcze tak naprawdę nie ma, wrócą do nas jutro. Bardzo alternatywne wobec programu alternatywnego mamy dziś początek audycji. Najpierw Belen Sebastian z końcówki lat 90., potem Stereo Lab z początku lat 90., a teraz jeszcze jedna piosenka z tamtej dekady. Mam wrażenie, że program alternatywny nigdy się tak nie zaczynał, nawet w swoich początkach, kiedy mu było przecież znacznie bliżej, jeśli chodzi o metrykę, do lat 90. Tym razem jednak zadanie tej piosenki jest inne. Ma na celu wprowadzić nas w temat zupełnie nowej płyty. To nie są te same akordy, co u Stereo Lab, ale mam wrażenie, że jest coś więcej niż tylko smuga podobieństwa między tymi dwiema piosenkami. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. Mother came rushing in. She said we didn't see a thing. We said we didn't see a thing. And father left at 8, nearly splintering the gate. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. And though you were just a little squirrel, understood every word. And in this way they gave you clarity, a cold-blooded clarity. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. How can I stand and laugh with the man who redefined your body? How can I stand and laugh with the man who redefined your body? Those cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. Bill Callahan z płyty Knock Knock. Wtedy jeszcze nagrywał jako Smog, chociaż zdjął już nawiasy z tej nazwy. Sporą odmianą były te dwie płyty Smoga nagrane przez Jima O'Rourke'a, czyli albumy Red Apple Falls i właśnie Knock Knock. Mniej posępne, czasem może nawet dowcipne. Jeśli nie w samych tekstach, to chociaż jeśli chodzi o okładkę, jak właśnie w przypadku płyty Knock Knock, szczególnie jej rewers. Bill Callahan długo kazał czekać na swoją nową płytę, ale po 6 latach, które minęły od wydania Dream River, wreszcie jest Shepherd in a Sheepskin Vest. Myślę, że Callahanowi trzeba okazać wyrozumiałość, bo wiele w jego życiu się zmieniło. Dość późno, ale jednak dał się zaobrączkować. Do tego na świat przyszedł wkrótce potomek, syn o imieniu Bass, choć Bill Callahan śpiewa barytonem, a nie basem. Potem przeprowadzka do Santa Barbary, potem powrót do rodzinnego Austin. Ale tak naprawdę trzeba być wdzięcznym Billowi Callahanowi, a nie tylko wobec niego wyrozumiałym, bo ponoć całkowicie chciał zrezygnować ze swojej przygody z muzyką. Ta, jak mówi, po prostu przestała być dla niego najważniejsza. Tak jak kiedyś była czymś, dzięki czemu czuł się osobą ważną, potrzebną i wartościową, tak przedefiniowały się wszystkie priorytety w życiu Billa Callahana. Jak już zaczął nagrywać, to trudno było mu skończyć, stąd Shepherd in a Sheepskin Vest jest płytą podwójną i chwała mu za to poza wyrozumiałością i wdzięcznością. Everybody must walk the lonesome valley. Yeah, they must walk it by themselves. There's nobody here can walk it for them. Yeah, they got to walk it by themselves. Father's got to walk the lonesome valley. Yeah, he's got to walk it by himself. There's nobody here can walk it for him. Yeah, he's got to walk it by himself. Mother's got to walk the lonesome valley. Yeah, she's got to walk it by herself. There's nobody here can walk it for her. Yeah, she's got to walk it all by herself. Sister's got to walk the lonesome valley. Yeah, she's got to walk it by herself. There's nobody here can walk it for her. Yeah, she's got to walk it. Got to walk the lonesome. got to walk it by yourself. There's nobody here can walk it for you. Yeah, you've got to walk it by yourself. Wciąż oczywiście Bill Callahan, więc nie może być za wesoło. Za nami piosenka Lonesome Valley o tym, że każdy musi swoją drogę przejść sam i ostatecznie tak naprawdę jesteśmy sami na tym świecie. Ale w innych miejscach, jak na przykład w piosence What Comes After Certainty, Callahan śpiewa: mam kobietę swoich marzeń, nie wierzę w wiarę, wierzę w przeznaczenie. Prawdziwa miłość to nie magia, to pewność i to, co przychodzi po pewności. No i kto tak pięknie potrafi opowiadać o wesołych rzeczach? Tylko Bill Callahan. Świat od razu nabrał porządnej jakości po tym, jak się ukazała ta jego nowa płyta, pierwsza w przebogatej przecież dyskografii dwupłytowa. A jeśli chodzi o świetne teksty i pisanie też całkiem dobrych piosenek, to po jeszcze dłuższej przerwie wraca David Berman. Najpierw przypomnimy sobie zespół Silver Juice. Up the hill past 694, at the stone wall, make a left, and I will see you soon, my friend. With these old directions still direct, oh yeah, if these old directions still direct. Is the problem that we can't see, or is it that the problem is beautiful to me? Birds of Virginia flying within ya, like background singers, they all come in threes. Like background singers, they all come in threes. Won't soul music change now that our souls have turned strange? Once a day, twice a day, when on and off collide, we'll set our souls aside and walk away. Broadcast on an overpass, all my favorite singers couldn't sing. All my favorite singers couldn't sing. My ski vest has buttons like convenience store mirrors in the help me see. Now that our souls have turned strange, once a day, twice a day. Zawsze uważałem, że to ten lepszy zespół, w którym grał Steven Malkmus, szczególnie jeśli za komponowanie piosenek zabierał się jednak David Berman. David Berman, Steven Malkmus, później oczywiście Pavement, zespół Silver Juice, płyta American Water, to rok 98. Silver Juice nie istnieją od roku 2009 i tyle czasu zajęło Davidowi Bermanowi zabranie się za komponowanie nowych piosenek, nagrywanie nowej muzyki i oto jest, wraca zespołem, który nazywa się Purple Mountain. Harder than you might suppose. Lately I tend to make strangers wherever I go. Some of them were once people I was happy to know. Mounting mileage on the dash, double darkness falling fast. I keep stressing, pressing on. Weighted down some substratum, feels like something really wrong has happened. I confess I'm barely hanging on. All my happiness is is gone. It's all gone somewhere beyond. All my happiness is gone. All my happiness just overflowed. That was life at first and goal to go. Me and you and us and them and all those people way back when. All our hardships were just yardsticks then, you know. It's not the purple hills, it's not the silver lakes, it's not the snow cloud shadowed interstates, it's not the icy bike chain rain of Portland, Oregon. Nothing's wrong, no one's asking, but the fear's so strong it leaves you gasping. No way to last out here like this for long. Everywhere I go, I know. Everywhere I go, I know. All my happiness is gone. All my happiness is gone. It's all gone somewhere beyond. All my happiness is gone. All My Happiness Is Gone, pierwszy single zapowiadający płytę zespołu Purple Mountains. Album też będzie się tak nazywał i już w przyszły piątek powinien być dostępny. Opornie to jakoś idzie, ale wracamy jednak powoli do współczesności. Japończycy z Boris, w przeciwieństwie do Davida Bermana, nigdy nie dają o sobie zapomnieć. Właśnie wydali nowy mini-album zatytułowany Tears. No i to chyba tylko Boris potrafią w czterech piosenkach zmieścić i dyskotekę, i psychodelię, i rozwichrzony metal. Jest tu po prostu wszystko. To zespół Boris, a my z Japonii wracamy już do Polski. Tu czeka na nas Agnieszka Oczańska. jeśli ktoś kocha filmy animowane, gatunek, który dawno, przynajmniej mam taką nadzieję, przestał się kojarzyć z obrazami tylko dla dzieci, to na pewno ma już zapisane w kalendarzu, że w piątek w Poznaniu startuje jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Teren. Kultura. W Poznaniu zobaczymy ponad 300 filmów z całego świata, a w międzynarodowym konkursie o Grand Prix i Złotego Pegaza powalczy 46 filmów krótkometrażowych. On na pewno przyfrunie także w tym roku i to nagroda, która umożliwia też później, by pójść taką drogą na skróty po Oscara, bo od 3 lat możemy poszczycić się tym, że nasz festiwal jest festiwalem kwalifikującym właśnie do Oscara. Mówi Olga Sokal. Nic więc dziwnego, że na ten konkurs krótkometrażowych filmów animowanych co roku nadchodzi mnóstwo zgłoszeń z różnych zakątków świata, takich jak choćby Kuwait, Makau, Martynika czy Kostaryka. Szeroki przekrój europejskiego kina również jest do obejrzenia, do zobaczenia na festiwalu. Ale oprócz tego także pełny metraż. Mówi Marcin Giżycki. Tak, 5 filmów w konkursie pełnego metrażu. Pokażemy rzeczywiście tam interesujące filmy, których właściwie nikt jeszcze nie widział, a w każdym razie w Polsce nie. Mamy oprócz tego oczywiście pełne metraże też w pokazach specjalnych. Tak, mamy też filmy hybrydowe, filmy animowane non-fiction, czyli połączenie trochę filmu dokumentalnego z animacją. I w tym roku faktycznie Jeszcze dzień życia Damiana Nenowa i Raula de la Fuente to taka propozycja, która znalazła się w konkursie, jeśli chodzi o pełny metraż, to historia Ryszarda Kapuścińskiego, ale jeśli chodzi o takie filmy hybrydy, no to także w naszym głównym bloku programowym Animation as a Statement, w którym chcemy pytać choćby o to, jaki jest język animacji, czy jak animacja wpływa na rzeczywistość, a jak rzeczywistość na animację. Chcemy też pokazać w takiej sekcji animacja non-fiction 2 produkcje. Janka, poświęcony film Janinie Ochojskiej. Ciekawa propozycja, bo łączy ze sobą animację, fragmenty no właśnie wypowiedzi, ale także archiwalne materiały, które zostały uwiecznione na taśmie 16 mm. I zapowiada się ciekawie. 300 filmów. To nie będzie łatwy wybór. A do tego jeszcze warto zarezerwować sobie czas na spotkania z gośćmi. Zarówno Sławomir Greenberg, jak i Adela Kaczmarek, a więc twórcy tych wcześniej wspomnianych przez nas filmów, będą na Animatorze, więc będzie można się też z nimi spotkać. No, na Animatorze mamy mnóstwo ciekawych, interesujących gości i twórców polskich, także zagranicznych. Będzie też Tim Allen, to jest gwiazda tegoroczna naszego festiwalu. To jest animator, który od 20 lat zajmuje się animacją poklatkową. No i był głównym animatorem Wyspy Psów Wesa Andersona, współpracował z tym reżyserem także przy fantastycznym Panu Lisie, ale także z Timem Burtonem, przy chociażby Gnijącej Pannie Młodej i Frankenweenie. I on będzie gościem Animatora Pro. Spotka się także z szerszą publicznością, bo zapraszamy na projekcje właśnie Wyspy Psów i Frankenweenie. I właśnie przed projekcjami tych filmów on będzie opowiadał o doświadczeniu swoim. Ale, jeszcze sekcja Kobiety mają głos. Zoom na kobiety, to kobiety mają głos, to jest właśnie kolejna sekcja z bloku Animation as a Statement. Dużo się mówi o tym podczas festiwalu w Cannes. Tilda Swinton zabrała głos, mówiąc o tym, że w sumie problemem w przemyśle filmowym nie jest to, że nie ma kobiet reżyserek, ale to, że media nie są szczególnie nimi zainteresowane. A my w tej sekcji chcemy trochę złamać ten stereotyp i powiedzieć, że kobiety dochodzą do głosu i tutaj mnóstwo ciekawych propozycji z różnych zakątków świata czeka na nas. Prawda jest taka, że w historii przemysłu filmu animowanego kobiety były najczęściej sprowadzane do roli pomocniczej albo realizatorek filmu dla dzieci. Głównie oczywiście były wielkie wyjątki jak Lotte Reiniger, twórczyni jednego z pierwszych pełnometrażowych filmów animowanych. Myśmy od początku dbali o to, żeby i w jury była reprezentacja kobiet i żeby przynajmniej jedna czy dwie animatorki miały swoje retrospektywy i kontynuujemy tę tradycję. I tu pojawią się filmy Kanadyjki Janet Perlman. A do tego jeszcze pokazy dla dzieci, animacja z Norwegii czy koncerty. Z całym programem festiwalu zapoznamy się na www.animator-festival.com, a Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych od 5 do 11 lipca w Poznaniu. Gorąco zapraszam.